dobrą ofertę. I odbierz od razu. Teraz w salonach Mercedes-Benz samochody SUV w wyjątkowej ofercie. Kupując Mercedesa GLE zyskujesz do 50 tysięcy złotych i atrakcyjne finansowanie. 50 tysięcy korzyści i najlepszy Mercedes. Oferta ważna do 30 czerwca. Odwiedź salon Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 dzień maja, 16. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 52 miliony złotych na naprawę zniszczonych przez burzę dróg czy kolei, także lasów. To są pieniądze dla Polski z Brukseli. Na Litwie i w Rumunii działały tajne więzienia CIA, potwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Ostatnia książka o misiu Paddingtonie jest już w księgarniach na Wyspach i o niej także w tym serwisie Trójki. Ponad 12 milionów euro. Tyle Polska dostanie z unijnego budżetu na naprawę zniszczeń spowodowanych przez nawałnice, które przeszły przez nasz kraj w ubiegłym roku. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Solidarności. Na co dokładnie mogą zostać wydane te środki? O tym Beata Płomecka. W sierpniu ubiegłego roku gwałtowne burze i ulewne deszcze nawiedziły trzy województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i wielkopolskie, niszcząc dziesiątki tysięcy hektarów lasów i upraw, a także infrastrukturę transportową i energetyczną. Komisja Europejska poinformowała, że kwota ponad 12 milionów euro może być wykorzystana na pokrycie części wydatków związanych z oczyszczeniem zniszczonych lasów, usunięciem powalonych drzew z dróg i torów kolejowych oraz na pomoc w odnowieniu uszkodzonej infrastruktury. W sumie na wsparcie finansowe po klęskach żywiołowych komisja przeznaczyła dziś 34 miliony euro. Oprócz Polski pieniądze otrzymają także Grecja, Litwa i Bułgaria. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na Litwie działało tajne więzienie CIA, orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka. Były w nim przetrzymywane osoby podejrzewane o terroryzm. Podobnie według sędziów było w Rumunii. Trybunał zajął się sprawą po tym, jak skargi złożyło w 2011 i 2012 roku dwóch więźniów amerykańskiego więzienia w Guantanamo, którzy twierdzą, że byli przetrzymywani w tajnych ośrodkach w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Relacja Kamila Zalewskiego. Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że w latach 2005-2006 na Litwie działało tajne więzienie CIA. W ten sposób kraj ten naruszył Europejską Konwencję Praw Człowieka, a ta zakazuje tortur oraz gwarantuje prawo do wolności oraz zapewnia prawo do sprawiedliwego procesu. Trybunał nakazał Litwie zapłacenie 130 tysięcy euro odszkodowania za nielegalne przetrzymywanie na swoim terenie Palestyńczyka, Abu Zubajdach. Minister Sprawiedliwości Elvinas Jankiewicz poinformował, że uzasadnienie decyzji Trybunału jest bardzo obszerne, liczy 300 stron. Dlatego sytuacja jest na razie analizowana. Strona litewska ma prawo odwołać się od tego wyroku, ale decyzja nie została podjęta. Sprawę skomentowała też prezydent Litwy. W krótkim oświadczeniu Dalia Grybauskaitė przyznała, że wyrok nie jest dla kraju korzystny. Reputacja Litwy ucierpiała, ale podpisaliśmy Europejską Konwencję Praw Człowieka, dlatego będziemy przestrzegać wyroku Trybunału, czytamy w komunikacie. Z Wilna dla Polskiego Radia. Kamil Zalewski. Polacy napisali największą na świecie encyklopedię o górach. Liczy 7 tomów, łącznie ponad 5,5 tysiąca stron. Powstawała 12 lat, a w jej tworzeniu wzięło udział kilkunastu autorów. W encyklopedii znalazło się ponad 24 tysiące haseł, mówi Stanisław Pisarek, wydawca Wielkiej Encyklopedii Gór i Alpinizmu. Tom pierwszy to jest wprowadzenie i hasła ogólne. Tom drugi, trzeci, czwarty i piąty to są hasła geograficzne poszczególnych kontynentów. A tom szósty, ludzie gór. Nie ma tak wielkiego opracowania dotyczącego gór i alpinizmu na świecie, jak to, które powstało u nas w Polsce, w naszym języku. Encyklopedia została właśnie pokazana w Nowym Jorku. W ramach polskiego festiwalu Media Travel prezentowane będą także dokonania polskich podróżników. W tej branży na świecie jesteśmy liderami. Polacy swoją obecność himalajską zaczęli w roku 1939, jeszcze przed II wojną światową. Znaczące osiągnięcia polskich himalaistów to m.in. zdobycie przez Jerzego Kukuczka jako drugiego na świecie korony Himalajów. Wanda Rutkiewicz jako pierwsza Europejka stanęła na Mount Everestie. Największe sukcesy święcili polscy himalaiści wspinający się na najwyższe góry świata zimą. To oni jako pierwsi stanęli o tej porze roku na Mount Everestie, a także Annapurnie czy Lhotse. Do brytyjskich księgarni trafiła ostatnia książka o misiu Paddingtonie. Autor Michael Bond zdołał ją ukończyć tuż przed śmiercią w ubiegłym roku. O przygodach niedźwiedzia pisał od 1958 roku. Miś uchodźca z Peru trafia tym razem do katedry świętego Pawła. Paddington był częścią naszego życia. Nieważne gdzie był tata, miś zawsze znajdował się w jego myślach. To Karen Junkel, córka pisarza. I rzeczywiście, gdy Michael Bond zaproszony został na uroczystości urodzinowe królowej Elżbiety II, wyobraził sobie, jak w monumentalnym wnętrzu zaprojektowanym przez Christophera Wrena czułby się Paddington.

Proszę Państwa, a to, co najpiękniejsze, to naprawdę jest to, co najpiękniejszego mamy i w polskim radiu, ale także to, co dzieje się w muzyce na świecie. Staramy się łączyć gatunki, staramy się, by słuchacze polskiego radia, widzowie w tej sali nie nudzili się, poznawali nowe, a czasem poznawali takie zestawienia, które być może nie przyszły im do głowy. Mariuszu? Te zderzenia światów, o których powiedziałeś, te niespodzianki. Jeśli ktoś słucha muzyki poważnej, to czemu nie miałby zerknąć w stronę muzyki rockowej? A z drugiej strony rockman odziany w skóry, czemuż nie miałby posłuchać muzyki zapisanej w partyturze? Temu służą nasze koncerty. A dzisiaj, proszę Państwa, w pierwszej części swing, trochę rock'n'rolla, ale przede wszystkim jazz i fantastyczna muzyka lat 20. i 30., a w drugiej części muzyka filmowa Wojciecha Kilara. Proszę Państwa, jeśli chodzi o ten swing, to bardzo, bardzo trudno go zdefiniować. Dzisiaj Urszula Dudziak na antenie jedynki powiedziała, że swing jest wtedy, kiedy nie siedzimy w miejscu. Jest Urszula. Urszula, witamy Cię serdecznie. Wielkie brawa. Wielkie brawa, Urszula Dudziak. Urszula powiedziała, że... proszę Państwa, swing jest wtedy, kiedy nie stoimy, nie siedzimy w miejscu, tylko się poruszamy. I tego Państwu życzymy, bo proszę Państwa, za chwilę na tej scenie fantastyczni artyści. To znaczy tak, z jednej strony młode pokolenie, które nie może pamiętać czasu swingu i tej świetności lat 20., 30., 40., ale nie przeszkadza im to, żeby fantastycznie stylizować się na tamte czasy. Fryzury, sukienki, ale przede wszystkim harmonie w głosie, no i te piosenki, tak zwane originals z tamtych czasów, które równie wspaniale brzmią w XXI wieku. To Puppini Sisters, a Pasadena Roof Orchestra to zespół niezwykły, proszę Państwa, bo kiedy ta wielka inwazja muzyki rockowej, rock'n'rollowej w roku 69 wybuchała, Zeppelini właśnie nagrywali swój pierwszy album, Beatlesi kończyli karierę, ale już małymi kroczkami do Wielkiej Brytanii wchodził punk rock. Oni przywdziewali fantastyczne fraki, tradycyjne instrumenty, no i przede wszystkim wzorowali się na tych wybitnych, fantastycznych autorach amerykańskich i po trosze brytyjskich. I nic się nie zmieniło, XXI wiek tego nie zmienił i za chwilę powitamy ich tutaj gorąco, ale na razie pragnę, proszę Państwa, powitać, przedstawić jednocześnie lidera tejże grupy, dyrygenta fantastycznego, szefa tego kombo, czyli Duncana Galloway'a. Duncan Galloway jest z nami! Wielkie brawa. Duncan, hello. Duncan, I said that we should now, right now, turn back the clocks and maybe get in the time machine and maybe get into your car. Yeah. And then it starts a musical trip with you. Are you ready? It sounds cool to me, yeah. To brzmi fajnie dla mnie. Powiedziałem, że za chwilę poproszę Państwa o cofnięcie zegarów, przeniesiemy się daleko w przeszłość jakimś naszym wehikułem czasu. It works in Poland, you think? The time machine? Yeah. Yeah, my old car goes anywhere. Okej, okay, ten samochód jedzie wszędzie, w Polsce również. Duncan Galloway, Pasadena Roof Orchestra, Puppini Sisters! Zapraszamy! We'll be right back. a date. Date with a package of the good things that come from love. You don't have to ask me, I won't waste your time. But if you should ask me why I feel so fine, I'm stepping out with my baby. Can't go wrong, cause I'm in rhyme. It's for sure, not for maybe, that I'm all dressed up tonight. Stepping out with my honey, can't be bad, it feels so good. Never felt quite so sunny, and I keep on knocking wood. They'll be smooth sailing, cause I'm trimming my sails. I'm in top hat and my white tie and my tails. Stepping out with my baby, can't go wrong, cause I'm in right. Ask me when will the day be, the big day may be tonight. Thank you very much indeed, ladies and gentlemen. First, let me apologize for my complete lack of the Polish language. I'm going to have to speak in the Queen's Oxford English, and I hope you understand. We started off this evening with a tune from Bob Crosby and his orchestra. Bob Crosby was Bing Crosby's brother, great orchestra, and a great tune there called High Society. And the second tune was from Mr. Irving Berlin called Stepping Out With My Baby. And now we're going to play something that's very romantic, if anyone is feeling romantic this evening. No one? look at the back there, that's good. We've got some. It was sung by Mr. Bing Crosby. It became his signature tune. He sang it at the beginning of his radio show in the 1930s. It's a very pretty melody called Where the Blue of the Night Meets the Gold of the Day. Must I dream in vain of the days that I used to know? Why can't I find real peace of mind and return to the long ago? Where the blue of the night meets the gold of the day, someone waits for me. And the gold of her hair frames the blue of the day like a halo tender. If only I could see her. Oh, how happy I would be where the blue of the night meets the gold of the day. Someone waits for the gold of the day. Someone whispered me. Thank you. You know, one critic wrote about writing about the Pasadena Roof Orchestra very kindly called us pure champagne, which I loved. I've kept the review. But ladies and gentlemen, if we are pure champagne, I'd like you to meet some pure caviar that goes with this champagne. We had a collaboration in 2011. We had so much fun, and it's such a great pleasure and honor for us to be able to get together again and perform a concert. Ladies and gentlemen, will you please give a very big, warm Warsaw welcome to the Papini Sisters. He's the boogie boogie big bar company. Thank you. How about an extra special hand for our wonderful trumpet player, George Hogg? Thank you. It is an absolute pleasure to be here in Warsaw, one of our favorite cities, with this fantastic orchestra. We'd like to continue this section of the program with the first ever song that the three of us sang together. It's an old classic, and it's called The Heebie-Jeebies. Everybody, while I sing my songs, say I'm talking about the dance that makes you shake your shoes, the dance that gives your folks the heebie-jeebie blues. Call the heebie-jeebie dance, la la la la la. Call the Thank you very much. We would like to continue with this next song. Oh, brilliant. It's a good thing you'd like us to continue. That's great. Ladies and gentlemen, this next song is a beautiful ballad called Old Cape Cod. If you found the sun dunes and so Thank you very much, ladies and gentlemen. And just because we're very romantic girls, we're going to continue with the theme of dreaming. The next song was first sung by the Cordettes in the 1950s, and it's called Mr. Sandman. One, two, one, two, three. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, Mr. Sandman, bring me a dream, bum bum bum bum, making the cutest that I've ever seen, bum bum bum bum, giving tulips like roses and clover, bum bum, and telling that his nose so nice, oh, Sandman, I'm so alone, bum bum bum bum, don't have nobody to call my own, bum bum bum, please turn on your magic beam. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Mr. Sandman, bring me a dream, make him the cutest that I've ever seen, give him the word that I'm not a rover, and tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so boom. Thank you very much. We'd like to introduce Duncan Galloway back on the stage. Thank you very much indeed, ladies and gentlemen. We're going to play you a song. It was performed by a great band from America called Ben Pollock and his orchestra. I like preaching to the converted. Thank you. This is a fantastic band, and as I say, not so well known, but it's a number called Two Tickets to Georgia. Jack Teagarden on trombone, Mr. Ian Bateman. So, ladies and gentlemen, we'd like to welcome back the Pini sisters on stage. This was a number that was performed by Gloria Gaynor. I think if you hear the opening chord as well, you might know which number we're talking about. Ladies and gentlemen, the Pini sisters. I was afraid. I was